Na marehemu hao wote wawili kwenye hicho chumba wamekutwa wamefungwa miguu na mikono, isipokuwa wamefunikwa na mashuka ya nyumba hiyo ya kulala wageni wakiwa sakafuni. Kwa hiyo tunaendelea kufanya uchunguzi kubaini, kwanza kujua hao marehemu majina yao halisi ni akina nani na wanatoka wapi, lakini pia kuhakikisha kwamba wauaji au waliofanya tukio hili wanasakwa, wanakamatwa na kufikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria.